वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कारण साख्य वृद्धारण्यक परिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्य निष्ठा से, और बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि, इस का अर्थ कर रहा है। बाल्यम च इत्यादि वाक्य में आधा है व्याचष्टे, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ अनंतर मुनि तब बनता है। बाल्यम च इत्यादि जो आया है, बल बाल्य माने बल भाव, बल से भाव बाल्य, ज्ञान बल का भाव को बाल्य कहा है। ज्ञान बल का भाव है, ज्ञान कैसा है, चार प्रकार से श्रवण हुआ है उसका, पद ज्ञान, तत्वमसी का तत्पद क्या, तत्वम पद का क्या अर्थ, पद ज्ञान, और जो समानाधिकरण है तत्त्वम प्रथमांत है, तो समानाधिकरण के बल पर दोनों पदार्थों का विशेषण विशेष भाव से संबंध का ज्ञान। यहां तत्त्वम माने त्वम तत् ऐसा लगाना है, त्वम को विशेषण बनाना, तत् को विशेष बनाना, तुम वही हो ऐसा मानना, ये नहीं हो तुम जिसमें बात रहे हो, ये नहीं वो तुम वही हो जो सृष्टि के पूर्व में था, वही तुम हो ऐसा। ये दो दो प्रकार ज्ञान श्रवण में हो गया, पहले पदार्थ ज्ञान, प्रत्येक पदार्थ ज्ञान, उसके बाद समानाधिकरण के बल पर प्रथमांत विभक्ति है दोनों में, तत् में भी त्वम में भी, प्रथमांत विभक्ति के आधार पर दोनों का विशेषण विशेष भाव के संबंध का ज्ञान। उसके बाद जो विरोधी तत्व का निष्कासन करना, क्योंकि तत् और त्वम एक होना संभव नहीं, उपाधि को लेकर के उपाधि हटाना, और परोक्षत्व हटाना, या यहां पर कर्तृत्व आदि हटाना, संसारित्व हटाना, तभी ऐक्य बन सकता है ना, उपाधि हटाना ये ज्ञान होना चाहिए, श्रवण काल में इतना हो जाना चाहिए। उसके बाद वाक्य का स्वार्थ बोधन, जो वाक्य आए तत्वशी वाक्य है उसका अपना अर्थ का बोध, एक निर्धारण होना यही है श्रवण का अर्थ। श्रवण होने के बाद में जो निर्धारण हुआ उसी ज्ञान बल भाव में हुआ, अनात्म बुद्धि होने नहीं देना, अनात्म वृत्ति आने नहीं देना, यह ज्ञान बल बाल्य यही है। तो इसी को व्याख्या करते हैं, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य ऐसा मंत्र में था, दोनों के संपादन करके, विद्रलाभे धातु है ये, वीर उपसर्ग है, विद्रलाभे धातु से त्वा करके ये आगे लप किया हुआ है समास कर, निर्विद्य प्राप्त करके, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य मान निशेषम कृत्वा, कुछ छूटे नहीं, बाल्य और पांडित्य पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, मान श्रवण और मनन ठीक ठीक हो जाए, यही है। ऐसा होने पर अथ मुनि कहते हैं, अथ मुनि बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि, ऐसे आया है अथ माने मननाद मुनि, मुनि क्यों कहते हैं मननाद मुनि, मन अवबोध अवबोधन धातु है, ठीक है, तो मन अवबोधन धातु से प्रत्यय तो ई होगा, और क्या हो? मनेर उच्च ऐसा उनादि सूत्र है, मन धातु के जो अकार है ना उसको उकार भी होगा, मुन बन जाएगा, आगे प्रत्यय ई है बन करके मुनि हो जाता है, मनेर उच्च ऐसा सूत्र है, उनादि सूत्र है, मन धातु से ई प्रत्यय करके मुनि बनाया जाता है, मन धातु के आकार को उकार कर देगा वो, मननाद मुनि, मननशील को मुनि कहा जाता है, तो मननशील व्यक्ति होगा उसको मुनि कहा जाता है, माने मुनि माने योगी भवती कहते, मुनि का अर्थ योगी, योगी माने पतंजल योग वाले योगी नहीं, निरिध्यासनशील, जो निष्कर्ष निकला हुआ है, ज्ञान रूपी दीपक जला हुआ है, ज्ञान बल भाव से रहा उसको बनाए रख, एकाकार वृत्ति में रहना, अन्याकार वृत्ति आने नहीं देना, यही है मुनि का अर्थ, निध्यासनशील निध्यासन स्वभाव वाला, यही है मुनि का अर्थ। एतावत ही ब्राह्मण कर्तव्यम, इतना ही है ब्राह्मणों का कर्तव्य, इतना ही है बस, वेदांत वाक्य का ठीक ठीक श्रवण हो और ठीक माने ज्ञान हो जाए और ज्ञान बल भाव में रहना और निध्यासन में बैठ जाना, अन्य वृत्ति आने नहीं देना, अनात्माकार वृत्ति, अनात्मा का अनात्मा हो गए माने श्रवण भी न हो मनन भी न हो, इसमें बैठे रहो, इसका से अनुपल कहा, एतावद्धि ब्राह्मण ने कर्तव्यम, ब्राह्मण का कर्तव्य इतना ही है, यद कुत क्या है सर्व अनात्म प्रत्यय तिरस्करण, बस इतना ही कहा भाई। जितने अनात्म श्रवण और अनात्म मनन होता था, अनात्म चिंतन जो होता है ना, श्रवण सुनना, अनात्म वस्तु का बात के बारे में सुनना और उनका चिंतन करना, इनको तिरस्कार करना, इतना ही कर्तव्य है बस, यही कर्तव्य था। एतावधि बस इतना ही ब्राह्मण कर्तव्य, ब्राह्मण का कर्तव्य यही है, यानी ब्रह्मज्ञाता का कर्तव्य यही होता क्या, यद होता जो कि सर्व अनात्म प्रत्यय तिरस्करण, माने अनात्म प्रत्यय माने क्या है, कहते हैं मननम, यही ना, नहीं तिरस्करण माने श्रवण मनन ही तिरस्कार, अनात्म वस्तु का श्रवण और अनात्म वस्तु का मनन, ये दोनों का तिरस्कार करना, यही है एक कर्तव्य, यही है अनात्म वस्तु के ऊपर में टिप्पणी दिया है। श्रवण मनन है, प्रत्यय माने श्रवण और मनन, अनात्म वस्तु का श्रवण और अनात्म वस्तु का चिंतन को परित्याग करना, तिरस्कार करना, यही है कर्तव्य। साधकों का कर्तव्य, मोक्षों का कर्तव्य यही होता है, अन्य कर्तव्य यथावधि ब्राह्मण कर्तव्यम, यद होता अनात्म सर्व अनात्म, जितने भी अनात्म प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय माने दो प्रकार के होते हैं, श्रवण और मनन जो होता है, अनात्म वस्तु का श्रवण सुनना और उसका चिंतन करना, दोनों का मनन करना, दोनों तिरस्कार कर देना, यही है तो मनन अनात्म वस्तु के चिंतन का तिरस्कार करना, यही कर्तव्य है। ये तत्कृत्वा कृतिकृत्य होते, इतना करके अनात्म वस्तु को चिंतन यदि छोड़ देगा, कृतिकृत्य हो जाता है बस, आत्मा से भिन्न वस्तु अनात्म वस्तु, अनात्म वस्तु का यदि मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो कृतिकृत्य हो जाता, कृत्यम कृतम ये ना, कर्तव्य कर लिया जिसने, ऐसा हो जाता है, अनात्म वस्तु के चिंतन से ही संसारी होता है, यही कर्तव्य है। कहा कृतिकृत्यो योगी भवती, कृतिकृत्य हो जाता है और योगी, उसी का नाम योगी, निर्ध्यासनशील होगा, जब अनात्म वस्तु का चिंतन नहीं करेगा तो जो पूर्व में आया हुआ है, श्रवण मनन से आया हुआ, उसी का निर्ध्यासन बनेगा, एक धारा चलती रहेगी, यही है। आगे कहते हैं अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण, आगे ब्राह्मण संज्ञा देनी है उसको, अमौन माने क्या, पहले वाले दो को अमौन कहा गया, श्रवण और मनन, मनन को और पांडित्य और बाल्य को, श्रवण मनन होता है उसको कहा अमौन, और मौन होता है निद्यासन। अमौनम च आत्मज्ञान अनात्म प्रत्यय तिरस्कारो, अमौन क्या है कहते हैं, आत्मज्ञान अनात्म प्रत्यय तिरस्कार, आत्मज्ञान होना और क्या अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करना, ठीक है, आत्मज्ञान होना श्रवण से हो गया, अमौन का अर्थ श्रवण से हो गया आत्मज्ञान, और मनन के द्वारा अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, ठीक है, आत्मज्ञान अनात्म प्रत्यय तिरस्कार, दो काम होगा वहां, आत्मा का ज्ञान माने श्रवण, आत्मा का श्रवण और आत्मा का तिरस्कार, यही होती है, नंबर बनेगा तो श्रवण माने, आत्मा का ज्ञान माने होगा श्रवण, और अनात्म प्रत्यय जो होगा तो अनात्म ज्ञान का तिरस्कार, तिरस्कार हो। पांडित्य बाल्य संज्ञा को, ये पांडित्य बाल्य संज्ञा इसी की दिया है, पांडित्य माने क्या होता है, आत्मज्ञान, और बाल्य होता है अनात्म ज्ञान का तिरस्कार करना, ये पांडित्य और बाल्य संज्ञा इन्हीं की है। निशेषण कृत्व संपूर्ण करके अमौन का अर्थ ये हो गया, बाल्यम च पांडित्य निर्विद्यम, निर्विद्य निर्विद्य अर्थ है, अथ ब्राह्मण बोल रहा है आगे, अथ मुनि बोल रहा है इसका अर्थ है, तो अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण, ये आएगा, तो अमौन माने क्या है कहते हैं, आत्मज्ञान अनात्म प्रत्यय तिरस्कार, आत्मा का ज्ञान अनात्म ज्ञान का तिरस्कार, यही होता है कि पांडित्य बाल्य संज्ञा को भी अमौन शब्द का अर्थ है, पांडित्य और बाल्य शब्द से कहा गया, माने श्रवण निद्यास मन, यही है, विशेषण कृत्व ठीक ठीक करना चाहिए, श्रवण भी ठीक होना चाहिए, मनन भी ठीक होना चाहिए, ठीक करके मौनम, उसके बाद मौन, मौन मन क्या है, मौनम नाम अनात्म प्रत्यय तिरस्करण से परिवसान फल, मौन क्या है कहते हैं, अनात्म जो प्रत्यय हो रहा था, अनात्म चिंतन अनात्म ज्ञान होता था उसका तिरस्कार करना, उसे आने नहीं देना, अनात्म चिंतन होने नहीं देना, यही है मौनम नाम, मौन वही है अनात्म प्रत्यय तिरस्करण से, अनात्म प्रत्यय का जो तिरस्कार करना है मनन के समय जो हुआ था उसका परिवसन फल है, वो निर्द्यासन उसका फल है, परिवसान फलम, तच्च निर्विद्य, मौन और अमौन दोनों को जान करके और प्राप्त करके निर्विद्य। चार और पांच की टिप्पणी कहा, मननस्य कहा, तिरस्करण से कहा, प्रत्यय प्रत्यय तिरस्करण है ना, मौन क्या है अनात्म वस्तु का मनन जो होता था, प्रत्यय मन मनन उसका तिरस्कार कर, उसका परिवेशांत होता ही है। तच्च और निर्विद्य उसको भी जान करके, मौन को जान करके, सही है, निर्विद्य पांच की टिप्पणी का निर्वर्त्य संपादन करके, संपादन करके अतः ब्राह्मण, उसके आगे ब्राह्मण संज्ञा मिल जाती है उसको, श्रवण ठीक ठीक हो गया, मनन हो गया, श्रवण काल में आत्मा का ज्ञान हो गया और मनन काल में अनात्म ज्ञान का तिरस्कार कर दिया, अनात्मा को उसका चिंतन छोड़ दिया, उसके बाद में उसका परिणाम स्वरूप आ गया मौन शब्द से कहा निधिध्यासन, उसके बाद संपन्न करके तीनों कार्य पूरा करने के बाद ब्राह्मण संज्ञा मिल जाती है उसको, अतः ब्राह्मण एक आया। ब्राह्मण कृत्य कृत्यो भवति, उस काल में कृत्य कृत्य हो जाता है, कृत्यम कृतम ये, जिसने जो कर्तव्य था कर लिया, जिसने ऐसा हो जाता है, कर्तव्य विशेष नहीं उसका। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद अनात्म चिंतन हटना, आत्मज्ञान होना, ये दो कार्य होने के बाद में कोई कर्तव्य नहीं रहा उसका, कृत्य कृत्यो भवति, कृत्यम कृतम ये, जिसने कृत्य को माने कर्तव्य को कर लिया है, जिसने बहुवी समाज करते हैं कृत्य कृत्यो भवति का। ब्राह्मण छह के टिप्पण में कहा, थोड़ा सा भाष्य और देखें तब पढ़ेंगे, ब्रह्म ही का सर्वम इति प्रत्यय बुझाए थे, उस काल में क्या ज्ञान होगा, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा उसको, ऐसा ज्ञान होगा, इदम सर्वम ब्रह्म ही वह, ये सब के सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म में कल्पित ब्रह्म ही है, जैसे वृत्ति में कल्पित घटारी वृत्ति का ही है, वृत्ति का से अतिरिक्त नहीं घटारी, इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म है उसमें कल्पित है, सब अनात्म वस्तु सब कल्पित है, ठीक है, ब्रह्म ही व सर्वम, माने इसको क्या जब अधिष्ठान दृष्टि से इसका कहा गया, ब्रह्म रूप जिसे कहा अधिष्ठान दृष्टि से, अपने रूप से ब्रह्म नहीं है ये, अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही सर्व में प्रत्यय उपजाए थे, कृत्य कृत्य होना माने उस काल में ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा, क्या होगा, ये सब ब्रह्म ही है, ऐसी बुद्धि बन जाती, बुद्धि बन जाती है, आगे सब ब्राह्मण कृत्य कृत्य अतो ब्राह्मण, सब ब्राह्मण है ना, वही ब्राह्मण है, क्यों कृतिकृत्य ही ब्राह्मण है, अतो ब्राह्मण कृतिकृत्य होने के कारण ही ब्राह्मण है, क्योंकि अनात्मचिंतन होता नहीं, अनात्मचिंतन तिरस्कृत हो चुका है, आत्मचिंतन चल रहा है, उस काल में उसको ब्राह्मण कहा जाता है। छह नंबर टिप्पणी है, ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण में छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं अथ ब्राह्मण इत्यादि वाक्य से तात्पर्य आहु वार्तिक है, अथ ब्राह्मण इत्यादि वाक्य आया इसका तात्पर्य बता दें वार्तिका, अथ ब्राह्मण इत्युक्ते फलावस्था से भण्यते भेद संसर्ग हीनोर्थ स्वमहिमने व्यवस्थित साक्षात इत्यादि रूपोथ ब्रह्म ब्राह्मण उच्यते इमाम अवस्थां संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते ब्राह्मण्यं गौण मन्यत्र पूर्व भूमिषु नांजस। वार्तिकार ये बोलते हैं अथ ब्राह्मण शब्द आया है, अथ ब्राह्मण मौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण, अथ ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है, उक्ति ऐसे कथन के द्वारा फलावस्था ऐसे उच्चते फलावस्था है, आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ अवस्था है अथ ब्राह्मण फलावस्था, अनात्म चिंतन का अभाव अपने चिंतन में पड़ा हुआ, आत्मचिंतन में है अनात्म चिंतन नहीं है, उस काल में ब्राह्मण कहा जाता है, ये कहा फलावस्था है ब्राह्मण शब्द यहां, अथ ब्राह्मण इत्युक्ति ऐसे कथन के द्वारा फलावस्था अश्य उच्चते अश्य मुमुक्ष इस मुमुक्ष को फलावस्था कहा जाता है, भेद संसर्ग हीन और सौम्य व्यवस्था, फलावस्था क्या है, भेद के संबंध से रहित, भेद ज्ञान से रहित अवस्था है फलावस्था, अर्थात स्वमहिमनी व्यवस्था, अपने महिमा में किसी में आश्रित नहीं, अपने आप में है, अपने महिमा में व्यवस्थित जो फलावस्था है वही कहा गया अथ ब्राह्मण शब्द के द्वारा, साक्षात इत्यादि रूपों था ब्रह्म ब्राह्मण उच्चते, साक्षात जो या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा गया था, जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला तत्व है ना वही ब्रह्म, ब्राह्मण उच्चते उसी को ब्राह्मण कहा गया, ब्रह्म से भिन्न ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को ही ब्राह्मण कहा गया, फलावस्था में ब्राह्मण कहा गया, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म करके कहा गया था, साक्षात अपरोक्ष होने वाला तत्व वही ब्राह्मण वही है, इमाम अवस्था में संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्चते, इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वहां जाति पाति नहीं रहती है, सब के सब ब्राह्मण हो जाता है, शरीर भाव से ऊपर है आत्मा, अनात्म चिंतन नहीं हुआ, शरीर चिंतन है ही नहीं, ऊपर की अवस्था में है, आत्मचिंतन में है, अनात्मचिंतन का तिरस्कार किया हुआ है उसने, उसके बाद निर्ध्यास में पड़ा हुआ है उस काल में, यह फलावस्था है उसको ब्राह्मण। इस अवस्था को प्राप्त करके सभी किसी को भी हो जाए अवस्था, सबको ब्राह्मण ही कहा जाता है इस अवस्था में, मान ब्रह्म जानाती ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण ही होगा, जन्म से ब्राह्मण नहीं हो, उसका जन्म ही नहीं क्या ब्राह्मण होना है, ऐसा है ब्राह्मण उचित कहा। ब्राह्मणम गौण मंडित्र पूर्व भूमि से, पहले जो ब्रह्मचर्य आदि अवस्था में जो ब्राह्मण कहा जाता है ना वो गौण है, वो जाति को लेकर के जो ब्राह्मण कहा जाता है गौण है, पूर्व भूमि से इस अवस्था से पहली अवस्था जो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम जो भी लोग उस अवस्था में जो भी रहे वहां ब्राह्मण कहना गौण है, उस शरीर को लेकर बोला गया वहां गौण है। ब्राह्मण्यम गौणम अन्यत्र, जो ब्राह्मण तो है ना अन्यत्र दिखता था, अन्यत्र माने पूर्व भूमि से पहले अवस्था में, पहले अवस्था का ब्रह्मचारी अवस्था, ब्रह्मचारी अवस्था गृहस्थाश्रम अवस्था और वानप्रस्थ अवस्था संन्यासाश्रम अवस्था, उसमें जो ब्राह्मण कहा जाता था वह गौण है, मुख्य नहीं है, मुख्य ब्राह्मण यही हो भूमि से न अंजसा, साक्षात ब्राह्मण नहीं है पहले वाले, साक्षात ब्राह्मण नहीं है, गौण ब्राह्मण है पहले वाले, जो जाति को लेकर के ब्राह्मण कहा जाता है गौण ब्राह्मण, मुख्य ब्राह्मण तो यह जिसका वेदांत का श्रवण ठीक ठीक हो गया है, मनन ठीक हो गया है, जो इतिहास में पड़ा है, आत्मचिंतन होता अनात्मचिंतन होता नहीं है, अनात्मचिंतन को तिरस्कार करके आत्मचिंतन पड़ा हुआ है और कोई है ही नहीं, क्या बुद्धि हो जाती है सर्वम इदम ब्रह्म ही वही दृष्टि में पड़ा है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ऐसा स्थिति में रहने वाला मुख्य ब्राह्मण ये बात निकाल देते अतः ब्राह्मण अंजसान साक्षात, साक्षात ब्राह्मण नहीं है पहले वाले, मुख्य ब्राह्मण नहीं है ये, कौन ब्राह्मण है पहले वाले, इसकी भी टीका है भारती की। अश्य मरे विदुष अथ ब्राह्मण इत्युक्त फलावस्थाश्य भंडित है ना, अश्य माने विदुष ज्ञानी का आत्मवेत्ता का है, काशो फलावस्था प्रश्न आयो, फलावस्था का क्या है, कौन है वो फलावस्था, मान साधना की अंतिम सीमा में पहुंचा हुआ अवस्था क्या है वो, ताम आह उसी फलावस्था को भारतीकार बोलते हैं, भेद संसर्गहीनोर्थ स्वमहिमिनी फलावस्था ही है, भेद के संबंध से रहित और अपने महिमा में व्यवस्थित हुआ अपने आप में रहना, यह अवस्था को फलावस्था कहा जाता है, पहले तो शरीर आदि में रहता था वो फलावस्था नहीं है, भेद का संबंध से रहित द्वैत भाव रहित अवस्था है और अपने आप में है, कहां है वो, यह अवस्था को फलावस्था कहा जाता है, यही है। तत्व साक्षात्कार आनंतरियम फलावस्थाया वक्तुम अर्थशब्द, अर्थशब्द भारतीकार ने इसे लगाया है, भेद संसर्ग साक्षात अथ ब्राह्मण इत्युक्ते है ना, अथ शब्द इसलिए दिया कहते हैं, अथ इसलिए है, तत्व साक्षात्कार तत्व साक्षात् आत्म तत्व साक्षात्कार उसको हो चुका है, ऐसी अवस्था है तत्व साक्षात्कार अनंतरियम फलावस्था आया वक्तुम, फलावस्था तत्व साक्षात होने के बाद फलावस्था में रहना उसने, इसको कहने के अथ कहा, अथ ब्राह्मण आता है ना वही अथ शब्द है, जाति विशेष हो ब्राह्मण शब्द पूर्वादि का था महाराज, जाति विशेष है ब्राह्मण शब्द, एक जाति विशेष में प्रयोग होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है, कथम अवस्थाम कथम अश्याम फलावस्थायाम प्रयोजित है, जाति संबंधी जो ब्राह्मण शब्द है ये एक अवस्था विशेष में कैसे प्रयोग कर दिया, अवस्था ब्राह्मण थोड़ी है अवस्था, तो जाति विशेष है ब्राह्मण, ये शंका है, जाति विशेष हो ब्राह्मण शब्द कथम अश्याम फलावस्था में प्रयोजित, ये फलावस्था में जाकर के ब्राह्मण कैसे प्रयोग कर दिया, वो तो जाति विशेष होता है, पूर्वादि ने कहा और आगे और बोलता है पूर्वादि, अस्ति ही क्षत्रिय आदि भी ज्ञान लो यथोक्ता फलावस्था, फलावस्था तो सभी को प्राप्त होना है, क्षत्रियों को भी होगा वैश्य को भी होगा, पूर्वजनों के साधन से हो सकता शूद्र को भी हो जाए, विदुर आदि को ज्ञानी मानते हैं, किसी को भी हो सकता फलावस्था, इस जन्म में साधन नहीं कर पाए पहले जन्म के साधन काम कर सकता है, तो फलावस्था सभी को प्राप्त, तो जाति घटित है ब्राह्मण, यहां कैसे फलावस्था को मानेंगे, सबको ब्राह्मण मानना पड़ेगा, क्षत्रिय आदि जितने भी है सबको, यह शंका है पूर्वादि के लिए, जाति विषय ब्राह्मण शब्द कथम अश्याम फलावस्था में प्रयोग, इस फलावस्था में कैसे प्रयुक्त करते हैं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग, अथवा ब्राह्मण करते अस्ति ही क्षेत्रीय आदि रपी, वहां भी तो ये फलावस्था उनकी भी तो है ना, किन क्षेत्रीय आदि की भी है, तो कैसे ब्राह्मण मानेंगे उनको, ये शंका है। अस्ति क्षेत्रीय आदि रवि ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी क्षेत्रीय जनक आदि है ज्ञानी क्षेत्रियों का, यथोक्ता फलावस्था उनके भी है, पूर्वोक्त जो फलावस्था उनको भी है। इस जन्म में श्रवण मनन तीनों का तो है ही है, सूत्र भी पूर्व जन्म के श्रवण मनन से ज्ञान फलावस्था में जा सकता है, तो सभी को है, तो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, अन्य का भी तो फलावस्था। ये शंका आगे तो कहा, इमाम अवस्थाम संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्चते वार्तिकार, इस अवस्था को सम्यक प्रकार से प्राप्त करके, अधूरे नहीं सम्यक प्रकार से इस अवस्था को प्राप्त कर सबके सब ब्राह्मण कहलाते हैं। वहां पर जाति घटित ब्राह्मण नहीं होता, शरीर आदि से ऊपर की अवस्था है, अनात्म प्रत्यय चिंतन नहीं है, आत्म प्रत्यय के चिंतन की धारा है, उस अवस्था में फलावस्था में सब ब्राह्मण है यदि पहुंचा हो तो। सम्यक प्राप्त संप्राप्त बोला है, इस अवस्था को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर सबके सब ब्राह्मण होते हैं। ये कहा ज्ञानवती भुक्ते, ज्ञान वाला जो भुक्त पुरुष है ना, या फलावस्था वही है, ज्ञानवती भुक्ते तद रहित है जो बद्ध पूर्वाधिकार आए, दोनों के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, ज्ञानवती मुक्ते तद रहित बद्धे कथम एको ब्राह्मण शब्द, ज्ञान वाले मुक्ते में भी ब्राह्मण कहना और ज्ञान नहीं है जाति से ब्राह्मण उसमें भी ब्राह्मण बोला, एक ही शब्द ऐसे इतने महापुरुष के लिए ब्राह्मण और जाति मात्र के लिए ब्राह्मण कैसे प्रयोग कर दिया, इसको भी तो ब्राह्मण बोलते हैं ना जाति। ये पूर्वादि शंका, ज्ञानवती ज्ञान वाले मुक्त पुरुष में और तद रहित जिसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान रहित है बद्धे बद्ध पुरुष में, प्रथम एक वो ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण शब्द एक का प्रयोग दोनों में कैसे कर दिया, ये शंका है। सत्यां गत हो यदि गति होने पर, गति हो तो भिन्न अर्थ करना चाहिए, एक ही शब्द को दो जगह कैसे प्रयोग, एक से अनेक अर्थ तो होगा, गति होते हुए एक शब्द का अनेक अर्थ निकालना ठीक नहीं, मुक्त पुरुष को भी ब्राह्मण बोलना बद्ध पुरुष को भी ब्राह्मण बोलना ये ठीक नहीं है, शब्द एक ही है ब्राह्मण शब्द। ये शंका आगे तो कहा ब्राह्मण्यम कहा हुआ है, ब्राह्मण्यम गौण मान्यत्र पूर्व भूमि से कहा, पहले जो माने बद्ध पुरुषों में जो ब्राह्मण कहा जाता था वो गौण है, गौण मान्यत्र पूर्व भूमि से स्नान दशा, पूर्व भूमि में वो माने मुख्य नहीं है, साक्षात ब्राह्मण नहीं हो गौण ब्राह्मण है, ऐसा कहा हो गया। ज्ञान ही नहीं सु ब्रह्मचर्यादिशु, ज्ञान नहीं है ब्रह्मचर्य हो चाहे क्षत ग्रस्त हो चाहे वानप्रस्थ हो जो भी हो, ज्ञान ही नहीं सु आत्मज्ञान नहीं जिनको, ज्ञान ही नहीं सु ब्रह्मचर्यादिशु ब्रह्मचार्यादिशु ब्रह्मचारी आदि जितने भी हैं ठीते ब्राह्मणत्व, उनमें जो ब्राह्मण तो बैठा हुआ है ना जाति से ब्राह्मण जो माना जा रहा हो, ज्ञान नहीं जिन्हों गौणो ब्राह्मण शब्द, वहां ब्राह्मण शब्द गौण है मुख्य नहीं है, गौणो ब्राह्मण शब्द। परमहंस परिप्राजक है ज्ञानिनी, परमहंस परिप्राजक जो ज्ञानी हो गया है, जैसे माने हंस जो होता है दूध पानी को अलग करने की सामर्थ्य है, ऐसे अलग करके उसको त्याग दिया उसको ले लिया, जैसे हंस पानी नहीं पिएगा दूध दूध पिएगा, ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान को लेकर बैठा है अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार कर दिया है, ऐसे वैसा जो ज्ञानी हो ब्राह्मण से। परमहंस पराजय ज्ञानी नहीं मुक्त, जो मुक्त है ज्ञानी मुक्त है उसमें मुख्य हो, मुख्य है ब्राह्मण शब्द वहां, अतो इसलिए नैकस्य अनेकार्थ था, एक का अनेकार्थ नहीं है, एक में मुख्य है एक में गौण है भिन्नार्थ है, एक गौण ब्राह्मण है मुख्य ब्राह्मण है, शक्ति भेदाभाव, शक्ति भेद का अभाव है यहां भिन्नार्थ है। आगे सात की टिप्पणी भी थी, उपजायते है ना ब्रह्म सर्वमिति प्रत्य उपजायते आया था साथ में कहते हैं, यश जिसको ऐसा ज्ञान हो गया सब के सब ब्रह्म ही है ऐसा ज्ञान हो गया, यह अर्थ है सब ब्राह्मण वही ब्राह्मण होता है कहा, माने कृत्य कृत्य हो वही कृत्य कृत्य अतो ब्राह्मण, कृत्य कृत्य जो हो जाता है वही ब्राह्मण होता है, तो कृत्य कृत्य नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, माने वो चाहिए वो कर्तव्य समझने वाला ब्राह्मण नहीं है, कर्तव्य से ऊपर हो गया ऊपर की स्थिति में, और शरीर भाव में रहेगा तो कर्तव्य रहेगा, शरीर भाव से ऊपर गया तो कर्तव्य का अभाव है। आठ में कहा अतः के ऊपर ब्राह्मण से उक्त प्रत्यय रूपत्वाद, ब्राह्मण तो वही है आत्मभाव में रहना यही ज्ञान है, वो चार तरह से जानना है, तादृक ब्राह्मण कृतिकृत हो उस प्रकार का जो ब्राह्मण है कृतिकृत हो जाता है, यदि योजना ऐसा कहा। ठीक है सर, पूर्वोक्तयोर उत्तरत्र पूर्वोक्तयोर उत्तरत्र हेतु तद्वितरणार्थो अथ शब्द अथ पांडित पांडे बाल्यम च पांडित्यम निर्वृत्त अथ मुनि अथ शब्द इसके लिए पहले वाले दो हेतु हैं उत्तर वाले के लिए मुनि बनने के लिए पहले वाले कारण है यदि श्रवण नहीं है मनन नहीं है तो निध्यासन कहां से होगा पहले वाले कारण है हेतु है सीढ़ी बाई सीढ़ी जाना होगा एक एक छत में थोड़ी पहुंचेगा श्रवण मनन के माध्यम से जाना इसलिए अथ लगा दिया अथ मुनि अनंतर इसके अनंतर मुनि होता है मुनि संज्ञा मिलती होगा यही है पूर्वोक्त और पूर्व में कहा गया क्या बाल्यम से पांडित्य निर्वृत्त अथ मुनि है ना बाल्य और पांडित्य वही पहले वाला उत्तरत्र हेतु तो उत्तरत्र क्या उत्तर में क्या है मुनि है उसके लिए हेतु है हेतु तो अथ शब्द अथ मुनि में अथ शब्द इसके लिए है नवमी टिप्पणी में कहते हैं पूर्वोक्त यो पांडित्य बाल्य हो जो पांडित्य और बाल्य तो पूर्व पूर्व में कहा गया वो हेतु है उत्तरत्र माने कहा मौन है मौन में हेतु है तो यदि श्रवण नहीं मनन नहीं है तो निध्यासन कहां से होगा हेतु है तदेव उपादय थी उसी को दिखाते हैं आप जो हेतु है ना पहले वाले वही दिखाते हैं दस की टिप्पणी में कहा इसको तदेव हेतु तो वैभव पूर्व वाले हेतु हैं कारण है बाल्य और पांडित्य उसी को सिद्ध करते हैं कहा उपादय थी कहा एतावधि ब्राह्मण ने कर्तव्यम जो मुमुक्ष होगा उसको यही कर इतना ही कर्तव्य बस ब्राह्मण का कर्तव्य यही होता है यद उदक क्या है वो सर्व अनात्म प्रत्यय तिरस्करण जितने भी अनात्म बुद्धि होती है उसको तिरस्कार कर अनात्म वृत्ति को आने नहीं देना अंत करना केवल आत्मवृत्ति में रहना यही कर्तव्य है अनात्म प्रत्यय तिरस्कार हो गया तो आत्मवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी अनात्तिरस्कार एतद कृत्वा अनात्म प्रत्यय के तिरस्कार करके कर सकता है कोई तो क्या होगा कृत्यो योगी भवति कृत्य हो जाता है योगी होता है वो निर्ध्यासनशील होता है अनात्म प्रत्यय तिरस्कार करने से अनात्म चिंतन समाप्त हो तो योगी होता मननशील होता है कहा ठीक है वाक्यांतरम उत्थाप्य व्या करते आगे वाक्य आएगा अथ मुंजी तक हो गया आगे है अमौनम च मौनम च निर्वृत्य अथ प्राप्त यह है इसका उसको लेकर बोलते हैं अमौनम च माने आत्मज्ञान अदात्म प्रत्यय तिरस्कार अमौन में दो हैं एक में श्रवण के द्वारा आत्मज्ञान होना अमौन में दो रहेगा श्रवण और मनन अमौन के द्वारा क्या आत्मज्ञान लेना श्रवण श्रवण के द्वारा और मनन के द्वारा क्या लेना अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार आत्मचिंतन अनात्म ज्ञान का तिरस्कार करना यही होगा मनन के द्वारा अमौन जो माने आत्मज्ञान और अनात्म प्रत्यय तिरस्कार हो और तीन नंबर जो मैंने कहा श्रवण मनन है आत्मा का श्रवण है और अन्य का मनन का तिरस्कार तिरस्कार हो पांडित्य बाल्य संज्ञा को ये पांडित्य और बाल्य संज्ञा यही है पांडित्य आत्मज्ञान और बाल्य माने अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार अनात्म वृत्ति का तिरस्कार कर यही है निश्चेषण कृत्व संपूर्ण करके आत्मा का ज्ञान हो और अनात्मा का चिंतन न हो ऐसी अवस्था संपूर्ण प्राप्त करके करके तो क्या होता है कृत्व मौनम उसके बाद मौन के मन निर्यासन की समय आता है तब मौनम माने मौनम नाम मौन क्या चीज है अनात्म प्रत्यय तिरस्करण से परिभाषण फल जो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार किया था मनन काल में बाल्यकाल में किया था बाल्य शब्द से जो कहा था उसका परिवर्तन फलम फल है निध्यासन फल है अनात्म प्रत्यय का जो अंतिम सीमा तिरस्कार करने का अंतिम सीमा है जहां अनात्म प्रत्यय गंध भी नहीं रह जाए उसका नाम है मौन यही है निध्यासन वही है कहा फलम इत्यादि कहा टीका में कहते हैं मौना मौन और ब्राह्मण प्रति सामग्रित द्योतको अथ शब्द अथ ब्राह्मण में अथ शब्द आया ना मौन और अमौन दोनों हेतु है सामग्री है किसके लिए ब्राह्मणत्व के प्रति तब तक ब्राह्मणत्व नहीं आ सकता जब तक श्रवण मनन ध्यासन नहीं है तब तक ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणत्व नहीं आएगा मौना मौन अयोर मौन से लिया निध्यासन है और अमौन से लिया है पांडित और बाल्य श्रवण मनन ये दोनों ब्राह्मण प्रति जो ब्राह्मण्य आना है इसमें उसके प्रति सामग्री द्योतक सामग्री हेतु वो अथ शब्द इसलिए अथ ब्राह्मण अथ शब्द इसके लिए है कहा ग्यारह की टिप्पणी है मौनम निध्यासन मौन माने निध्यासन है और अमौनम माने श्रवण मनन है श्रवण मनन को अमौन शब्द से लिया है अमौनम तो मौनम तो यही है उसके बाद ब्राह्मण के प्रति हेतु होते हैं पहले वाले दो, ये अमौन और मौन तीनों ब्राह्मण के प्रति हेतु हैं। मौन के प्रति हेतु तो पहले वाले दो हैं और ब्राह्मण के प्रति हेतु तीनों मिलकर के हैं। ठीक है, ब्राह्मण उपादे, ब्राह्मण तो कब आता है इसमें, ब्राह्मण माने ब्राह्मण तो कब होता है, तो कहते हैं ब्रह्मैव सर्वम इति प्रत्यय उपजायते, कहा सबके सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, यही ज्ञान दृष्टि होगा। अरे सर्व को बात करके ब्रह्म दृष्टि में जाते, घटादि वृत्ति का ही है विचार दृष्टि जाना, घटादि जो है वृत्ति का ही है, पटादि तंतु ही है, ऐसी बुद्धि में जाना, ये सब ब्रह्म ही है, ये कल्पित है, विवर्तवाद को लेकर जाना, परिणामवाद मत मानना, ये सब ब्रह्म है माने ब्रह्म का परिणाम है, ऐसा मत मानना, विवर्तवाद, विवर्तवाद और परिणामवाद में थोड़ा अंतर है। यस्तात्विको यथाभाव परिणाम उदीरिता, अतात्विको यथाभाव सब विवर्त उदीरिता, माने परिणामवाद उसको कहते हैं, परिणाम उसका जिसको दही दूध का दही बनना, माने तात्विक यथाभाव है, अब फिर वो दोबारा एक दूध नहीं बन सकता, दही बन गया तो बन गया, वास्तविक अन्यथा अभाव, वास्तव में दूध का परिणाम होकर के दही बन गया, इसको कहते हैं परिणाम। यस्तात्विको यथाभाव, अन्यथा भाव तो दोनों में ही है, विवर्त में भी है परिणाम में भी है, रज्जु में सर्प बनना भी अन्यथा भाव है, दूध में दही बनना भी अन्यथा भाव है, अन्यथा तो है, किंतु तात्विक और अतात्विक में भेद है। यस्तात्विको यथाभाव भाव परिणाम उदीरता, परिणाम कहा गया उसको, अतात्विको यथाभाव वास्तविक नहीं जो अन्यथा भाव, उसको अन्यथात्व तो है किंतु वास्तविक नहीं है, उसको सब विवर्त उदीरता, इसको विवर्त कहा। ब्रह्म व सर्व में विवर्त रूप से देखना, यह सब ब्रह्म ही है ऐसा देखना, ये कहा, एक ऐसे उसको ऐसे ज्ञानी को ऐसे बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ठीक, माने अमौनम तो मौनम तो निर्विद्य अतः ब्राह्मण में ये अर्थ है, ब्रह्म व सर्व में बुद्धि आने से ब्राह्मण नाम कहा, यही है। ठीक है, आचार्य परिचर्या पूर्वकम वेदांता नाम तात्पर्य अवधारण पांडित्यम, ये पांडित्य क्या है, बाल्य क्या है, मुनि मौन क्या है, और माने ब्राह्मण क्या है, चारों बातों को यह बता देते हैं। ठीक है, चार बातें हो गई ना, पांडित्य बाल्य मुनि उसके बाद ब्राह्मण, ये चारों बताते हैं। आचार्य परिचर्या पूर्वक माने गुरु की सेवा पूर्वक, उनके अनुकूल सेवा के पूर्वक, वेदांता नाम तात्पर्य अवधारणम, वेदांत वाक्यों का तात्पर्य किसमें उसका निश्चय लेना, आचार्य परिचर्या पूर्वक गुरु की सेवा पूर्वक उनका अनुकूल सेवा के माध्यम से वेदांतानाम तात्पर्य अवधारणम पांडित्य, इसको कहते हैं पांडित्य ही बोलते हैं, तो पांडित्य है माने श्रवण है, इसका नाम पांडित्य माने श्रवण। युक्ति तो अनात्म दृष्टि तिरस्कारो बाल्यम, युक्ति लगा करके अनात्म दृष्टि का तिरस्कार करना, अनात्म वृत्ति का हटाना, यह है बाल्य माने यह है मनन, बाल्य शब्द से मनन को कहा, युक्ति से लेना है, मनन माने युक्ति है, अनात्मा का तिरस्कार करना, अहम आत्मा परम ब्रह्म न मत्तो अन्यदस्ति किंचन इति मनसाव अनुसंधान मौनम, ये मौन है, निध्यास ऋषि का नाम है, अहम आत्मा परम ब्रह्म, मैं आत्मा हूं परम सात्मा हूं, न मत्तो अन्यदस्ति, मेरे से अन्य कोई भी नहीं है, मैं ही हूं, जो भी दिख रहा मैं ही हूं, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंचन कुछ भी नहीं, इति मनसाव अनुसंधान, मन से ऐसा अनुसंधान करना, यह होता है मौन, पांडित्य बाल्य मौन निध्यासन है इसका नाम। और महावाक्यार्थ अवगति ब्राह्मण, महावाक्य का जो अर्थ का ज्ञान होना, माने तत्पद का त्वम पद का जो अर्थ ज्ञान होगा, ऐक्य ज्ञान होगा, उसका नाम है ब्राह्मण्यम कहा, महावाक्यार्थ अवगति ब्राह्मण्यम, महावाक्य का जो अर्थ का ज्ञान निश्चय रूप से ज्ञान होना वह है ब्राह्मण ने कहा। बाहर की टिप्पणी में कहा अखंड ब्रह्म साक्षात्कार तदात्मना अवस्थिति यही है, अखंड ब्रह्म साक्षात्कार रूप से साक्षात उस रूप से रहना, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, देहादि नहीं हूं, देहादि का तिरस्कार तो पहले हो चुका है, मनन काल में हो चुका है, ऐसा करके रहना, मन में जीव हूं इस भावना को परित्याग कर देना, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, व्यापक ब्रह्म हूं, ऐसे भाव बनाए रखना, यह है ब्राह्मण। और शरीर आदि से ऊपर होता है तो ब्राह्मण स्वतः ही प्राप्त है, वो स्थिति स्वतः प्राप्त है, शरीर आदि से ऊपर होने की आवश्यकता है, अनात्म चिंतन छोड़ दे, स्वतः ही अपना स्वरूप चिंतन ही, और क्या है वो और चिंतन कहना भी नहीं बनता, वो तो स्वरूप ही है वो, ऐसी स्थिति है। आगे कहते हैं टीका में, प्रागपि प्रसिद्धम ब्राह्मण मध्य तत्राह, इस अवस्था के प्राप्त होने से पहले भी ब्राह्मण उसमें है ये शंका है, ये जो अवस्था है श्रवण मनन निध्यासन के बाद में होने वाली जो अवस्था, इसके पहले भी प्राग अपनी प्रसिद्धम ब्राह्मण, प्रसिद्ध है ब्राह्मण, जाति में ब्राह्मण बोला जाता है ये, तथा उस उत्तर में कहते हैं छह नंबर की टिप्पणी कहते हैं, ब्राह्मण व्यक्त उक्त अवगति था प्राग भी, जो ब्राह्मण व्यक्ति है ना अभी जिसको ब्राह्मण कहा जा रहा है यहां श्रवण मनन निध्यासन के बाद पांडित्य बाल्य मौन के बाद में जो अथ ब्राह्मण कहा, ये ब्राह्मण व्यक्ति से व्यक्ति के ज्ञान के पूर्व अवस्था में भी, तो ब्राह्मण तो पहले भी है ब्राह्मण्य है यह शंका आगे भी कहते हैं, उत्तर देते हैं भाष्य में कहा निरुपचरित निरुपचरितम ही तदा तस्य ब्राह्मण्यम प्राप्त अतः, पहले गौण था ब्राह्मण जो था जाति को लेकर के जन्म को लेकर के ब्राह्मण कहा था, जाति माने जन्म, जन्म और जाति एक ही चीज है, यानी प्रादुर्भाव भावेदार से मनन प्रत्यय करेंगे तो जन्म बनता है और तीन करेंगे तो जाति बनता है, शब्द शब्द भेद है अर्थ एक ही है, पहले जाति से ब्राह्मण कहा था निरुपरिचित भी, अब इस काल में मुख्य ब्राह्मण होगा उपचरित ब्राह्मण नहीं होगा, निर्गतम उपचरितम ऐसा जिसका यशमा जिसे उपचरित माने गौण निकल गया, पहले के जो ब्राह्मण था माने अभी ब्राह्मण होने के पहले जो ब्राह्मण था जाति से था वो गौण था, अभी मुख्य ब्राह्मण अभी है कहा निरुपचरितम ही तदा माने उस अवस्था में तदा फलावस्थायाम जो फलावस्था में पहुंचा हुआ है ना उस काल में तस्य माने विदुषा उस ज्ञानी का ब्राह्मण मुख्य है निरुपचरित है ब्राह्मण प्राप्त अत आह, इसलिए श्रुति कहती है कहा आह अथ ब्राह्मण यदि पूर्वत अथ आह अथ ब्राह्मण श्रुति बोलती क्या बोलती है श्रुति अथ ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण है अथ ब्राह्मण करके श्रुति ने कहा आह श्रुति आह का करता श्रुति श्रुति ऐसे कहती है अथ ब्राह्मण बोलती है उसका सब ब्राह्मण केन स्यात् अब प्रश्न आएगा किस आचरण से उसको ब्राह्मण माना जाए क्योंकि अन्य को भी वो उस आचरण अन्य करेंगे तो वो ब्राह्मण बनेंगे जो अज्ञानी पड़े हैं सब ब्राह्मण केन स्यात् ये प्रश्न है बेसिकली सब ब्राह्मण केन स्यात् केन चरणेन माने आचरणेन चरणेन माने आचरणेन किस आचरण के द्वारा उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना कैसा होगा किस आचरण के द्वारा वैसे उसके आचरण समझेंगे और भी करेंगे और भी ब्राह्मण बनेंगे ऐसे ब्राह्मण सब ब्राह्मण केन स्यात् ये प्रश्न आया वो ब्राह्मण किस आचरण से होगा केन माने आचरण में केन मान केवल आपेक्षिक शब्द है केन का अर्थ आचरण है केन आचरण है किस आचरण के द्वारा भवेद वो ब्राह्मण किस आचरण से हो सकता है एन स्यात् उत्तर देते आगे श्रुति में उत्तर देते एन स्यात् तेन ईदृश एवं ऐसा श्रुति बोलती है जिस आचरण से हो तो ऐसा ही होगा जिस आचरण से वहां पहुंच जाए वो ब्राह्मण ही बनेगा किसी भी आचरण से पहुंच जाए वो तो ब्राह्मण ही बनेगा ब्राह्मण ही होगा था ये उत्तर वाक्य है ये जो सब ब्राह्मण केन स्यात् इतना तो प्रश्न है और उत्तर है केन स्यात् ईदृशे तेन ईदृशे ऐसी श्रुति में है जिस आचरण से भी हो वो तो ब्राह्मण ही है चार की टिप्पणी है ना अयम ब्राह्मण एव कहा आगे चार और पांच की टिप्पणी है चार में केन चरणेन माने आचरण अंग लगाने से अर्थ घट जाएगा चरणेन माने आचरण किस आचरण के द्वारा भवे वो ब्राह्मण किस आचरण से बनेगा उस स्थिति में किस आचरण करने से वो स्थिति प्राप्त कर सकता है केन आचरण उक्त यही अर्थ कर दिया किस आचरण से उक्त होता हुआ स ज्ञातो भवे वो ज्ञात कैसे होगा ये ब्राह्मण कर किस आचरण को देख करके ब्राह्मण हो गया समझे हम उसको ये ब्रह्मवेत्ता हो गया कैसे समझे किस आचरण कोई आचरण से पता लग रहा है ना क्या आचरण है उसका यस्मिन सति ब्राह्मणो यस्मिन असति न तार्किक ब्राह्मणे नहीं है मात्रा लगाना ब्राह्मणो ब्राह्मण प्रथमांत है वो ब्राह्मणो हसी तू तो रखा है यस्मिन सति ब्राह्मण जिस आचरण के होने पर ब्राह्मण बनेगा वो और यस्मिन असति जिसके आचरण के न होने पर क्या होगा न तार्किक मैंने ब्राह्मण नहीं बन पाता वो तस्य लक्षण किम यही है उसका लक्षण क्या है सब के नशा सब ब्राह्मण के नशा किस आचरण के द्वारा उसका लक्षण क्या है ये प्रश्न है पांच में कहा कि ये न स्यात तेन ईदृश्य भवत इत्यादि है। एन सियात है ना, माने एन माने आचरण में, यहां भी आचरण जोड़ना, एन में भी वो है ना आचरण शब्द नहीं है, वहां केन था उत्तर में थे एन बोल दिया उत्तर वाक्य में, एन आचरण न है पांच गिट युक्त है, जिस आचरण से युक्त हो भवित तेन ईदृश्य है, उस आचरण के द्वारा हो तो ईदृश्य है ब्राह्मण ही हो, ब्राह्मण के समान ही बनेगा उत्तर ठीक होगा। एन किस चरण है ना, ये कहते हैं किसी भी आचरण हो उसका, जैसे भी आचरण समझो वो तो ब्राह्मण ही है, माने तीनों जिसका पूरा हो करके उस अवस्था में पहुंचा है, श्रवण ठीक ठीक हो गया है, मनन ठीक ठीक किया है, निध्यासन ठीक हो गया है, उस अवस्था में ब्राह्मण ही हो, और शरीर भाव में है ही नहीं ब्राह्मण ही है, और जिस जैसे भी हो जैसे भी आचरण हो तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वह आचरण उसका नहीं रहेगा शरीर का रहेगा, स्थिति ऐसी आएगी। एन के चरण है ना वाले आचरण है ना, जैसे किसी आचरण के द्वारा हो सात हो तेरा ईदृश एवं इसी प्रकार माना जाएगा, उक्त लक्षण यही लक्षण क्या है, यही है बस उक्त लक्षण एवं ब्राह्मण बहुत ही पूर्वोक्त कहा गया जो लक्षण वाला ही ब्राह्मण होता है कहा। एन की चरण तृत्य एन की आचरण मैंने यहां पर नहीं कि कुछ भी कर दे मनमाना करे यथेष चेष्टा करे, नहीं उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया, वो तो कुछ भी करे ब्राह्मण ही है, यदि भी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करेगा, पहली अवस्था उसकी सुलझी हुई अवस्था थी, इस यहां पहुंचने की पहली अवस्था तभी तो पहुंचा वो, तो वही उसका संस्कार होगा तो आचरण तो वही करेगा, क्या करेगा, पहले मंदिर जाता था जो करता था वैसे ही होगा, अभी वही होगा, तो मान ये नहीं कि अभक्ष भक्षण करने लग जाए, क्यों उसका संस्कार ही नहीं उसके पास, इस अवस्था में पहुंचने की पहले उसकी अवस्था बहुत सुलझी हुई अवस्था थी, तभी तो पहुंच सका वो, खान पान रहन सहन बहुत सुलझी हुई अवस्था में था, उसी अवस्था में ही रहेगा, जो संस्कार होगा तो वही करेगा ना, तो कहते हैं ये वास्तव में ये जो एन के नश्यात करके जो कहा है, एन सियात एन ईदृश्य में जो कहा उसकी प्रशंसा के लिए है, स्तुति के लिए है, वास्तव में यह नहीं कि यथेष यथाचरण करने लग जाए, इसके लिए नहीं है, करेगा ही नहीं, संस्कार ही नहीं उसके पास, एन के चरण नहीं थी तुत्यर्थम स्तुति के लिए उसकी प्रशंसा के लिए। या यम ब्राह्मण्यावस्था, ये जो ब्राह्मण्यावस्था है ना, जो श्रवण मनन निध्यास अवस्था जो ब्राह्मण अवस्था है फलावस्था है, सही है, या यम ब्राह्मण्यावस्था सा यम स्तूयते, इस वाक्य के द्वारा इसी ब्राह्मण्यावस्था की स्तुति की जाती है। एक नंबर टिप्पणी कहा तुत्यर्थत्व एवं विषय थे, स्तुति के लिए ही है, इसी को विस्तार करते हैं, या यम ब्राह्मण्य अवस्था सा यम तुयते, ये ब्राह्मण्य अवस्था की स्तुति की जाती है इस वाक्य को, किस वाक्य को ये न सात तेरे ईदृश्य, इस वाक्य के द्वारा उसकी प्रशंसा की जा रही है, यह नहीं कि जैसा जैसा आचरण करते ऐसा नहीं होगा, करेगा ही न तो चरण अनादर कि नहीं, आचरण में तात्पर्य नहीं है वहां, उसकी स्तुति में तात्पर्य है, उसमें तो अनादर है, आदर नहीं है, आचरण में आदर नहीं है, दो और तीन की टिप्पणी में कहते दो में कहा शिष्टाचार में कोई आदर नहीं दिया जाता है उसकी स्तुति के लिए, अवस्था प्राप्त करना मामूली बात नहीं, कितने जन्मों के साधना के माध्यम से पहुंचा है इस अवस्था में, उसकी प्रशंसा के लिए आचरण में शिष्टाचार में यहां अनादर है कहता चाहते हैं। तीन नंबर टिप्पणी कहा श्रुति, श्रुति में ऐसे आया एर सात तेन इधर से बोल दिया, श्रुति में ऐसे बोला हुआ है, शिष्टाचार में यहां कोई महत्ता नहीं उसकी, उसकी स्तुति के लिए कहा। अतो अन्यत आर्तम आगे शब्द है, इस आत्मा से अन्य जितने भी हैं विनाशी हैं, आर्तम रिगतो धातु से निष्ठा करते हैं तो रीता बनता है, आंग लगाएंगे उपसर्गात धातु सूत्र से वृद्धि होकर के आर्त बन जाता है, आर्तम विनाशी ग्रसित विनाश ग्रसित को आर्त बोला जाता है। अतः अतो अस्मात आर्तम, अतो अन्यत आर्तम ऐसा श्रुति वाक्य है, अतः माया इस ब्रह्म आत्मा से एतस्मात ब्राह्मण्यावस्थानाद, यही अवस्था से ना, ये ब्राह्मण्य अवस्था में जो अवस्था है आत्मभाव में गया हुआ अवस्था, इस अवस्था एतस्मात अतः का अर्थ एतस्मात ब्राह्मण्यावस्थानाद असमायादि अतीत आत्मस्वरूपात, कैसा है वो अवस्था, भूख प्यास आदि से रहित आत्मस्वरूप अवस्था है वो, ऐसा अवस्था है वो, वहां भूख प्यास आदि कुछ नहीं है, जब प्राणादि में था तब भूख प्यास आदि थे, जब फूल शरीर में था उस अवस्था में जरा मरण था, जो मनोभाव में मनोवृत्ति में था तब शोक मोह आदि था, इस अवस्था में सब अनात्म चिंतन समाप्त हो गया जिसका, केवल आत्मा कार्य वृत्ति में पड़ा है। तो अतो अन्यत आत्म कहा, यह अन्यत का अर्थ उस स्थिति से, स्थिति माने आत्मा, आत्मा की स्थिति, उससे अन्य सब विनाशी है एक आत्मा। अतो अतः माने ये तस्मात ब्राह्मण्यावस्था नाद, ये जो ब्राह्मण्य अवस्था है केवल आत्मा ही आत्मा है, सर्वम इदम ब्रह्म इस अवस्था में है। वो अवस्था असमयादि अतीतात, वो अवस्था कैसी है अतीत, असमयादि अतीत जो आत्मस्वरूपात, आत्मस्वरूप अवस्था है ये आत्मस्वरूपात, नित्य तृप्तात, आत्मा को कोई तृप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, नित्य तृप्त है, भूख लगती नहीं उसको, क्या भूख लगना प्राण का धर्म है, नित्य तृप्तात जो नित्य तृप्त है यह अवस्था अन्यत, अतो अन्यत आत्म, अतः का अर्थ इतना करते तीन विशेषण लगा दिया, क्या क्या विशेषण है, एतस्मात अतः का अर्थ एतस्मात है ब्राह्मण्य अवस्था अवस्थानात असमयादि अतीत आत्मस्वरूपात नित्य तृप्ता, तीन विशेषण इस अवस्था के। अन्यत माने अविद्या विषय, जितने भी अन्य माने अज्ञान के विषय, जितने भी शरीर आदि प्राण आदि मनो आदि जितने भी हैं संसार, अविद्या विषय ऐसा लक्षण, जिसको ऐसा कहा गया, क्या कहा गया, पितृषण आदि ऐसा कहा गया लक्षण, वस्तुंतरम आत्म अतो अन्यत आत्म, अन्यत माने वस्तु, अन्य वस्तु क्या है, अन्य वस्तु यही है अविद्या विषय, अज्ञान का विषय है, ऐसा स्वरूप है, यह कैसे है ऐसा स्वरूप है, ये अन्य वस्तु आर्त है माने विनाशी है, कहा आर्तम माने विनाशी, विनाशम अस्य अस्ति विनाशी, विनाश वाले हैं सब, आर्ति परिगृहितम विनाश से ग्रसित है सब, सबके सब नाशवान है, सर्वे भावा क्षण परिमाण मैत्री शक्ति, एक चेतन शक्ति को छोड़ करके जितने पदार्थ है प्रत्यक्षण बदलने वाले नाशवान है, प्रत्यक्षण नाश हो रहा है, हम जिस शरीर को वही शरीर बोलते हैं, ये तो सादृश्य के बल पर हो रहा है, किंतु वही शरीर आज नहीं है, जो पैदा हुआ अवस्था में जो शरीर था बदल बदल के माने वो तो मरता गया, मरता गया प्रत्यक्षण, वो शरीर बदलता गया, आज ये समझता है सब विनाशी है, अतो अन्य बात विनाशी माने आर्ति परिगृहितम विनाश ग्रहित हरिता गृहितम परिगृहित, विनाश से चारों तरफ से पकड़ा हुआ है ये अन्य को, आत्मा से अन्य को सबको विनाश के घेरे में पड़ा हुआ है, न जाने क्या निमित्त बनेगा, नष्ट हो जाना है, कैसे है अन्य आर्तम, कैसे है सारे पदार्थ स्वप्न माया बरिचि उदक समम कहते हैं, स्वप्न के समान है, इस आत्मा से अन्य वस्तु जितने भी हैं शरीर आदि इंद्रियादि जो भी हैं स्वप्न के समान है, माया के समान, जादूगर जो दिखाता है खिलौना आदि उसके समान है, वस्तु है ही नहीं केवल भासना है, स्वप्न में वस्तु नहीं भासना है, स्वप्न माया मरिचि उदक, सूर्य के किरण में जो जल भासना है मरिचि उदक उसको बोलते हैं, मरिचि माने किरण है, उसमें जो उदक भासना है जल भासना, इसके समान है सारे के सारे, इस आत्मा से अन्य वस्तु सब ऐसे हैं, कैसे है ये दृष्टांत देकर बोलते हैं, इसके समान है, किसके समान, स्वप्न के समान, माया के समान, माया माने जादू के समान, और मरीचि में उदक के समान, सूर्य के किरण में जल के समान, ऐसे वस्तु हैं वो सब, इस आत्मा से छोड़कर अन्य ये सब ऐसे ही है, जैसे ये तीनों को दृष्टांत दिया है, इसके समान असारम, जिसमें सार नहीं मिलेगा, कोई ठोस कुछ भी नहीं है, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा तो खो जाएगा, सार नहीं मिलता, असारम जैसे नबी तेज सारम ऐसे असार, ये वस्तु में कोई सार नहीं मिलता, जब तक नहीं ढूंढते हैं तब तक मिलता है, ढूंढने लगे तो नहीं मिलेगा, रज्जु में सर्प मिलता है अज्ञान अवस्था में, जब ढूंढेंगे सर्प नहीं मिलने वाला है, स्वप्न की वस्तु ढूंढने लगे तो नहीं मिलेगा, जब तक नहीं ढूंढे अज्ञान काल में मिलता है, सूर्य के किरण में जल मिलता है, किंतु जब क्या वस्तु है जब देखते जाएंगे खो जाएगा, अन्वेषण करने पर खो जाता है, ऐसे ही ये खोने वाला है, नहीं रहता। असारम आत्मा एव एको केवल नित्य मुक्त, यही सिद्ध है, आत्मा ही केवल एक है, नित्य मुक्त है, सब ये विनाशी है, एक ही मुक्त है, नित्य मुक्त है, केवल एक आत्मा, केवल मन अकेला आत्मा, शरीर आदि को लेकर के नहीं, अकेला शरीर आदि भाव से ऊपर की स्थिति है यह, ततोह कहोल कौशिक ऊपर इतना होने के पश्चात ततोह कौशिक कहोल कौशिक ऊपर श्रुति में है, इतने सुनने के बाद कहोल जो कौशिकी के संतान है और कहोल उनका नाम है उपराम हो गए, प्रश्न उत्तर मिला, उपराम हो गया। एक और दो की टिप्पणी कहा, एक बार सूर्य प्रश्न निर्णय अपना प्रश्न था ना, क्या प्रश्न था उनका, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरा तन्मय व्याचक्ष, ये तो था यही है प्रश्न मिल गया, सर्वांतरा आत्मा क्या ये है आत्मा, वहां जाके बता दिया। अथ मुनि, मुनि के बाद में जो अथ ब्राह्मण वो आत्मा है, जो ब्राह्मण भाव का आत्मा है उत्तर मिल गया। इसलिए ततो ततक अर्थ कहते हैं सूर्य प्रश्न निर्णय ततक अर्थ, अपना प्रश्न का निर्णय हो गया। इसलिए उपर राम क्यों, क्यों उपराम हो गया, आगे प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं मनसा भी अचिंत्य पराजय, यद्यपि जीतने के लिए आए थे, वो हराने के लिए आए थे कहो याज्ञ बल को, किंतु मन से भी जीतना संभव नहीं है, वाणी से तो क्या जीतेंगे आप, मनसा भी अचिंत्य पराजय, इसका पराजय मन से भी अचिंत्य है, इसे याज्ञ बल का जीतना अयम यह याज्ञ बल का ऐसा है इति अभिप्राय न, इस अभिप्राय से चुप हो गए हैं, माने हम शब्द से तो क्या जीतेंगे, मन से भी नहीं जीत सकते, ऐसा सोच करके ठीक है। ब्रह्मविद समाचारम पृछति, समाचार सम्यक आचार समाचार, समाचार यही होता है, यहां का समाचार भी यही होता है, सम्यक आचार सम उपसर्ग है, आम उपसर्ग है, चर गति भक्षण धातु है, उसे गाय प्रत्यय किया हुआ समाचार, सम्यक आचार समाचार, समाचार माने यहां कोई रेडियो आदि का समाचार नहीं, सम्यक आचरण को समाचार कहा गया है। सम्यक आचारम पृच्छति, उसके सम्यक प्रकार के जो आचरण है, जो ब्रह्म भाव में आप ब्राह्मण भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है आत्मभाव में, बोल सकते सम्यक आचार क्या है, पूछता है पूर्वादि पूछता है सात की टिप्पणी, आचारात्मक लक्षण उसका आचरण जो लक्षण है ना, आचरण स्वरूप लक्षण उसको पूछते हैं, क्या पूछता, सब्राह्मण के न सात, यही प्रश्न है, वो ब्राह्मण किस साधन से होगा, किस आचरण से ब्राह्मण कहा जाएगा उसको, क्या आचरण हम देखेंगे ब्राह्मण करके, कैसे पहचानेगा, कैसे पहचानेगा, ये प्रश्न है। तो टीका में कहते हैं अनियतम तस्य चरण मित्र, उसका आचरण कोई नियत नहीं है, जैसा भी आचरण हो तो ब्राह्मण है बस, ये न सात तेना इधर से उत्तर यही है ना, जैसे भी आचरण से हो वो तो ब्राह्मण ही है बस, अनियत है, आचरण कोई नियत नहीं है, जैसे पृथ्वी गंधवत्व पृथ्वी लक्षण नियत है, गंध वाली को पृथ्वी कहते हैं नियत है, ये विचार नहीं है, किंतु उसके आचरण कोई नियत अवस्था ही नहीं है, अनियत है, जैसा भी है वो तो ब्राह्मण है, श्रुति यही बोल रही है, यह न सात तेना इंद्र से है वाले, जिस आचरण से अनियतम तस्य आचरण उत्तरा, उत्तर ये दिया श्रुति ने, क्या आ गया, ये न सात तेना इंद्र से, ये कहा अनियत है, इसका आचरण नियत नहीं है, ये न इत्यादि कहा, यह न सात तेरा एन चरणेन, एन माने एन चरणेन सियात माने भवेत, तेन ईदृश एवाय, उसी आचरण से वो तो ऐसे माना जाएगा, ये उत्तर है। उक्त लक्षणत्व कृतकृत्यत्व आगे है, एन केनचित चरणेन सियात तेन ईदृश एव उक्त लक्षण, ये उक्त लक्षण शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है, कृतकृत्यत्व लक्षण क्या है, कृत्यम कृतम एन, जिसने कृत्य माने कर्तव्य कर लिया, जिसने अब कर्तव्य नहीं रहा, आत्मभाव में पहुंचने के बाद कोई कर्तव्य नहीं, शरीर भाव में रहते बहुत सारे कर्तव्य थे पहले, कर्तव्य नहीं, यही है उक्त लक्षण, यही है भाष्य उक्त लक्षण कहा था ना, उक्त लक्षण यही अर्थ है। अव्यवस्थितम चरणम इच्छतो ब्रह्म विदो यथेष्टा अभिष्टा स्यात तथा च यदेद आचार्य श्रेष्ठ स्मृतेर इतरेषाम अपि आचार्य अनादर स्यात इति आशंका, पूर्वादि एक शंका करता हमारा पूर्व पक्ष, शंका है कि अन्यत जो आचरण करेगा यदि ब्रह्म, क्योंकि नियत आचरण नहीं बोल रहे हैं आप, उसका एन सियात एन दृश्य बोल दिया, तो अव्यवस्थितम चरणम माने आचरणम, जो अव्यवस्थित अनियत है, अव्यवस्थित आचरण को इच्छा करने वाला जो ब्रह्मवेत्ता है उसका क्या होगा, यथत चेष्टा अविश्वास, ऐसे ब्रह्मवेत्ता का यथत चेष्टा, जैसे चाहे वैसे की चेष्टा, जैसे चाहे वैसे चेष्टा अविष्ट होने लग जाएगी, यदि नियत न हो आचरण अनियत हो तो जैसा चाहे वैसे करने लग जाएगा, तथा उसके तो दुर्गति नहीं होगी, चलो जैसा भी करे किंतु अगली पीढ़ी को दुर्गति हो जाएगी, तथा यद्यत आचर्य तत्त देवो तरो जना सहित प्रमाण करते लोकस्थ, इतने बड़े ब्रह्मवेत्ता ऐसे कर रहे थे, हमें भी यही करना है, तो उनकी तो दुर्गति होगी ना, स्मृति ऐसे स्मृति से इतरे शाम उसके तो बिगड़ेगा नहीं, उसका तो जैसे भी आचरण कर ठीक है, किंतु इतरे शाम अन्य जो होंगे अगली पीढ़ी होगी उसको, इतरे शाम अभी आचार्य अनादर से आचरण में कोई अनादर करने लग जाएगा अन्य व्यक्ति भी देखा देखी में, ये शंका है। तो उसका अनियत आचार्य यदि हो तो अन्य भी अनियत आचरण करने लग जाएंगे, किंतु अन्य का तो बिगड़ जाएगा, ये शंका पूर्वादि की है। चार की टिप्पणी, पांच की टिप्पणी है, छह की भी है, चार में कहा तब माने अव्यवस्थित आचरण की इच्छा करने वाले जो तुम क्यों ब्रह्मवेत्ता हो ना, तुम सामने वाले के लिए बोल रहा पूर्वादि, तब तुम्हारा यही होगा। आगे पांच में कहा तथा चकार करते हैं तस्य तस्य अविष्टत्व तथा च, यही है तस्य माने जो ब्रह्मवेत्ता का, तस्य माने अभिष्ट चेष्टा, यथेष्ट चेष्टा यदि अभिष्ट हो यही है तस्य का अर्थ, अभिष्ट चेष्टा यदि इष्ट हो अविष्टत्व का, तस्य माने यथेष्ट चेष्टा, यथेष्ट चेष्टा जो कहा था ना भाष्य में इसी का पहले वही है तस्य, तस्य माने ब्रह्म विधा उस ब्रह्मवेत्ता का, तस्य माने यथेष्ट चेष्टा अविष्टत्व, यदि अविष्ट हो ऐसी क्या होगा, यदि चरित्र श्रेष्ठ लग जाएगा, स्मृति आ जाएगी, तो आगे देखा देखिए लोग ऐसे करेंगे आचरण में आदर देंगे नहीं, वो भी क्या उनके लिए गलत होगा, ये पूर्व क्या है इतरे शाम अज्ञान, वो तो ज्ञानी है उसको तो नहीं बिगड़े, अज्ञानी को तो बिगड़ जाएगा ना, ज्ञानी अव्यवस्थित चेष्टा जैसे चाहे वैसे चेष्टा कर रहे, तो हमारी भी आचरण ऐसे ही क्यों हम नियमित आचरण करें, उनकी गड़बड़ी होगी। एक शंका कर कहा एन कहने से चरण ने तुत्यर्थम, क्यों ये न सिया तेना इदृश, ये जो वाक्य है ना इस प्रसंगा के लिए उसके प्रत्यर्थम उसकी प्रशंसा के लिए प्रत्यर्थम या इम ब्राह्मण्य अवस्था सा यम स्तूयते, ये जो ब्राह्मण्य अवस्था है ना श्रवण मनन निध्यासन के पश्चात उस अवस्था में पहुंच रहा, ये क्या है उस अवस्था की स्तुति की जाती इस वाक्य के द्वारा, ये न सिया तेन इदृश वाक्य के द्वारा स्तुति की जाती है, भले यथेष्ट आचरण करेगा नहीं उसके लिए उसके पास संस्कार नहीं है, एक अनंत आएंगे आगे टीका ये छवर्ती गुण पड़ते हैं। आगे कहते हैं विहितम आचरतो निषिद्धम से त्यजता, पूर्व अवस्था को देखना उसके, पहले विहित जो शास्त्र के द्वारा विहित आचरण करता था और निषिद्ध को त्यागता था, त्यागने वाले का विहित का करना अविहित का त्याग, निषिद्ध को त्याग विहितम आचरतो विहित का आचरण करने वाले का और निषिद्धम से त्यजता, पूर्व अवस्था ऐसी थी उसकी, कैसे अभी जो ब्रह्म भाव में पहुंचा ब्राह्मण भाव में पहुंचा है वो, पहले उसकी अवस्था विहित शास्त्र विहित का आचरण करना और निषिद्ध का त्याग, शुद्ध बुद्धि वो शुद्ध बुद्धि है तभी तो उस अवस्था में पहुंचा है, शुद्ध बुद्धि क्यों हुई उसकी शुद्धा बुद्धि ऐसा शुद्ध बुद्धि क्यों, विहित आचरण कर किया है उसने और निषिद्ध का त्याग किया है इसकी वजह से शुद्ध बुद्धि है वो। श्रुतात् वाक्यात् तत्वमसि जो सुना हुआ वाक्य है, श्रुतात् वाक्यात् सम्यक धीर उत्पन्न, उसी का ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, जो विहित आचरण करता हो और निषिद्ध को त्यागता हो और उसके ही मतलब जो श्रुत वाक्य है तत्वमसि आदि महावाक्य सुनने पर क्या होगा सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्य च वासना वशात् व्यवस्थिता एवं चेष्टा, उस व्यक्ति का संस्कार के बल से व्यवस्थित चेष्टा ही होगी, अव्यवस्थित चेष्टा नहीं होगी, चेष्टा न अव्यवस्था इति न यथाचरण प्रयुक्त दोष, इसलिए यथोस्थ चेष्टा प्रयुक्त दोष उसमें आने वाला नहीं, क्यों वो पूर्व स्थिति को लेकर के उसका संस्कार ही नहीं है यथेष्ट चेष्टा करने की, पूर्व अवस्था को लेकर के सुलझी अवस्था थी, विहित का आचरण करता आया और निषिद्ध का परित्याग किया जिसके फलस्वरूप अंतकरण शुद्ध हो गया, उसके बाद श्रुत जो वाक्य था तत्व तो वाक्य के द्वारा सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थिति में उसके बाद चेष्टाचरण के तो संस्कार ही नहीं, कहां करेगा वो नहीं कर सकता, उसे स्तुति के लिए बोल दिया, वो जैसा भी हो तो ब्राह्मण ही है, स्तुति के लिए कहा टिप्पणियां हैं। सात विहिता साधनावस्थाया विहिताचरण निषिद्ध का परित्याग कब करता था, साधन अवस्था में ऐसा था वो, उस अवस्था में पहुंचने की पूर्व अवस्था, और शुद्ध बुद्धि आठ की टिप्पणी करते हैं मुमुक्ष शुद्ध बुद्धि को मुमुक्ष, तो शुद्ध मुमुक्षु का ये कैसा वेद का आचरण और निश्चित का परित्याग कैसे आचरण वाला श्रुतात्मा क्या समझ बोला है, वासनावसाद बोला है, वासनावसाद में नवी टिप्पणी का पूर्व संस्कार बलात् विहिताचार एवं नियतो भवति। पूर्व संस्कार के बल से विहित आचरण ही उसका होगा, अविहित आचरण हो नहीं सकता उसका, संस्कार वही हो उसके पास, संस्कार के बिना कुछ कर नहीं सकता व्यक्ति, संस्कार ही बल से होता है। एक इसलिए न यथेष्ट शिष्टाचरण प्रवृत्तो दोष है कहा, दस में कहा अज्ञानाम आचरे अनादर प्रति, यदि वो नहीं करेगा आचरण तो अज्ञानियों को भी, अज्ञानी भी छोड़ देंगे, अनाचार में दोष आएगा कहा, वो दोष आने वाला नहीं है, क्यों वो सुलझी हुई अवस्था, उसके बाद गलत आचरण कर ही नहीं सकता, वो संस्कार नहीं उसके पास, तो अज्ञानी देखा देखे वो कैसे गलत आचरण करेगी, उसको देखा नहीं कर सकता, क्यों उसके पास है ऐसे चेष्टा की कोई संस्कार है ही नहीं। ठीक है, अतः आगे कहते हैं अतो अन्यत इति व्याख्या, अतो अन्यत आर्तम वाक्य है ना, उसके व्याख्या करते हैं, अतो अन्यत आर्तम अंतिम वाक्य है। ठीक है, अतः एतस्मात् ब्राह्मण्यावस्थानात् असनायादि अतीत आत्मस्वरूपात् नित्य तृप्तात् अन्यत्, यही है अतो अन्यत्। अतः माने एतस्मात् ब्राह्मण्यावस्थान, ये ब्राह्मण्यावस्था है, शरीरादि से ऊपर की अवस्था में है, श्रवण मन ध्यास के पश्चात असनादि अतीत आत्मस्वरूपात्, वो अवस्था कैसी है, भूख प्यास आदि से रहित, जरावरण से रहित, शोक मोह से रहित आत्मरूप अवस्था है, और नित्य तृप्तात् हमेशा तृप्त स्वरूप है वो अवस्था। इससे अन्य जितने हैं कौन है, अविद्या विषय अन्य है, अज्ञान के विषय अन्य है, ऐसा लक्षण जिसको ऐसा कहा जाता है, पुत्र ऐसा द्वितीय ऐसा अलोक ऐसा आदि प्रयोग होता है, वस्तुअंतरम आत्म अन्य वस्तु स्थिति में अविद्या के कार्य सब अन्य, या आत्म है विनाशी है, ये अर्थ है विनाशी, आति परिकृतम विनाश से ग्रहित, चारों तरह से विनाश घिरा हुआ है, अनेक निमित्त है इसके नाश के लिए। स्वप्न माया मरीचि उदक समम कहा, स्वप्न के समान है वस्तु, इस आत्मा से अन्य वस्तु जितने भी है स्वप्न के समान, वस्तु नहीं भाषणा के बाद, और माया के समान जादू में जो दिखने वाले पदार्थ के समान है, आत्मा से अन्य वस्तु जितने भी है, ये शरीर आदि जितने भी सब वही है, और मरीचि में उदक देखना सूर्य के किरण में जल भाषने के समान है, ढूंढने पर नहीं मिलते, ऊपर ऊपर से बुद्धि होती है, ढूंढने पर नहीं मिलता, ऐसे है समम असारम, सार नहीं मिलेगा, ढूंढते जाएंगे तो अन्य कुछ मिल जाता है, खो जाता है ढूंढने पर, जब तक अन्वेषण नहीं करते तभी तक ये वस्तु की सिद्धि दिखाई पड़ती है, वस्तु होती है, अन्वेषण करने पर वस्तु नहीं मिलता, जैसे मिट्टी में घट बोलते हैं ना, जब तक वस्तु को अन्वेषण नहीं, ये क्या है ढूंढेंगे नहीं, तब तक तो घट दिख रहा है, जब ढूंढेंगे घट खो जाएगा, उसका अधिष्ठान मिलेगा क्या मिलेगा, जहां वो कल्पना, घट की कल्पना कहां हो रही है, वृद्धि का वही आत्मा में कल्पना है, ये कहना है। ठीक है, हम कहते हैं स्वप्न इत्यादि बहु दृष्टांत उपादानम, चार चार दृष्टांत क्यों दिया, स्वप्न माया मृत्यु तो कथन, पर तीन दृष्टांत दिया है, ये तीन तीन दृष्टांत क्यों दिया गया, कहते हैं स्वप्न इत्यादि बहु दृष्टांत उपादान, बहुत सारे दृष्टांतों का जो ग्रहण किया, उपादान में ग्रहण हुआ है, किसी लिए दार्ष्टांतिक से बहु रूप, ये सिद्धांत में यह संसार कैसा बहु रूप है, बहुत रूप है संसार, छोटा मोटा थोड़ी बहुत रूप वाला है, दार्ष्टांतिक क्या है इसके समान, वो कौन संसार, वो भी बहुत है कहने के लिए बहु रूप तो देवतनार्थक, इसके लिए बहुत चार तीन तीन दृष्टांत इसने दिया है, कहा अथो अन्यत, अथो अन्यत दिया है वो पाठ, था के जगह पर त चाहिए, अथो अन्यत यदि कुतो विशेषण, कैसे विशेषण लगा दिया, अथो अन्यत आर्तम, कैसे विशेषण लगाया, शंका आ गया, आत्मैव एव, आत्मैव एव, आत्मा एव एक केवलो नित्य मुक्त, आत्मा ही एक, ही लगाने से अन्य नहीं, आत्मा ही केवल अकेला नित्य मुक्त एक ही है, बाकी कोई भी नहीं, सारे विनाश है, ततोह कहोल कौशिकेय पुनराम, उसके पश्चात कौशिक के जो संतान है कहोल है उपराम हो गए, अपने प्रश्न करने से विराम ले लिए, ये कहा वार्तिक है इसी वाक्य को समझाने के लिए, उस अवस्था को किस साधन से प्राप्त करता है इसको लेकर के वार्तिक विशेष चर्चा है, समय हो गया है वार्तिक के पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।